Der vandrer to pilgrimme tunge i sin, og talte om hensvundne dager. Da mesteren hos dem gik ud og gik ind, ak om de ham havde tilbage. De sad ved hans fødder, de hørte hans ord, af fryd deres hjerter tit brændte. Men nu er han borte, de ved ikke hvor, og slukt er det håb, som han tændte. Når to taler sammen om Jesus, så har han sagt, han vil selv træde nær dem. Men af deres øjne så sovtunge var, og kun som en fremmed han nær dem. Der findes mismodige pilgrimme ind, som vejen til Emmaus vandrer, som tror de har mistet sin mester og ven, og går der og sørger og græder. Opløft dine blikke, hver skridt af din vej, har Jesus dig fulgt alle dager. Og det er ham selv, som nu taler med dig, og byd ham ind til dig at tage. Så kom, Herre Jesus, kom til mig og bliv. Det mørkner min sjæl er så bange. Og lær mig at tyde din skrift i mit liv, så fyldes med fryd mine sanger. Bliv hos mig, o mester, når solen går ned. Lad din sol des klarere skinne. Bliv hos mig, o mester, og lys du din fred. Hold nadver med mig nu.